ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति कारण शाखीय वृद्धारण उपनिषद द्वितीय अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण के त्रयोदश कंडिका के ऊपर विचार चल रहा है। इसमें द्वादश कंडिका में कहा गया था, आत्मा का स्वरूप बताया था, स यथा संयंत अखिल्य उदके प्रास्त उदकम एव अनुबिलियत नहास्य उद्ग्रहण यतो यतस्तु आदतीत लवणम एव एवं इदं महद्भूतम अनंतम अपारम विज्ञान एतेभ्य भूतेभ्य समुत्थाय तानेव अनुदृश्यति न प्रत्यसंज्ञा अस्ति इति प्रबीति अरे इति होवाच अहिवल्क्य। जैसे नमक जो खिल्ले भाव में आया हुआ है, डल्ली बनी हुई है, उसका कारण समुद्र है, समुद्र का जल है। वो समुद्र का जल सूर्य के किरण अथवा पृथ्वी के संबंध, सूर्य के किरण पृथ्वी का संबंध, दोनों का संबंध होने से, बाहर आने से खिल्य भाव को प्राप्त हो गया। वो उपाधि पृथ्वी और सूर्य के किरण है, उसको डल्ली बनने में उपाधि यही है। तो खिल्य भाव होने जब जल में डाल दिया जाता है, उसका कारण जल ही है, वो जल से आया है, जल है वो। जल में डालने पर खिल्य भाव अस्त हो जाता है, नाश हो जाता है, स्वरूप नाश नहीं होता, जल का नाश नहीं हुआ। क्यों? जहां जहां से वो चाटेगा वहां वहां खारापना मिलेगा। यदि जल ही नाश हो गया होता तो खारापना नहीं मिला था, वो है जल का अभाव नहीं। जिस काल में खिल्य भाव है उस काल में भी जल है, जल ही उपाधि के कारण खिल्य भाव हुआ है। उसको पकड़ करके अलग करने में समर्थ नहीं है, किंतु जहां जहां से आस्वादन करेगा वहां वहां जल का आस्वादन हो जाएगा, खारा लवण का आस्वादन हो जाता है। ठीक इसी प्रकार के जो महद्भूतम एवं इदम महद्भूतम माने अपरिचिन्न है, पारमार्थिक है, आप व्यापक महत् अर्थ व्यापक और भूत का अर्थ पारमार्थिक वास्तविक जो व्यापक आत्मा है। अनंतम अपारम कार्य का अनुभाव से रहित, जो कार्य भी नहीं कारण भी नहीं, मतलब कार्य का अनुभाव आत्मा से अतिरिक्त वस्तु में होता है। आत्मा में आत्मा किसी का कार्य भी नहीं, किसी का कारण भी नहीं। अनंतम अपारम विज्ञान घन है, जैसे लवण घन था इस प्रकार ये विज्ञान घनी है। आत्मा विज्ञानी विज्ञान का पुंज है। एतेभ्य भूतेभ्यो था तो विज्ञान स्वरूप, किंतु भूत उत्पन्न होने से, शरीर आदि उत्पत्ति के उत्पत्ति से, ये भूत उत्पत्ति के कारण वो भी खिल्य भाव में आ गए, जीवत्व में आ गए। ये जो उपाधि है ये शरीर थोड़े शरीर सूक्ष्म शरीर उपाधि है आत्मा को खिल्य भाव होने में, जैसे नमक के डल्ली को खिल्य भाव होने में, माने समुद्र के जल को खिल्य भाव होने में सूर्य का तेज किरण और पृथ्वी उपाधि है। ठीक इसी प्रकार ये दो शरीर उत्पन्न हो जाता है, कल्पना है तो आत्मा में खिल्य भाव दिखता है, वास्तव में वो अभी भी आत्मा ही है, स्वरूप उसका आत्मा ही है, नाश हो जाता है अनुग्रह से। न प्रत्यय संज्ञा अस्ति शरीर से अतिरिक्त होने के पश्चात, शरीर रूपी उपाधि जब हटेगी, हटने पर वो भी हट गया, खिल्य भाव भी हटा, खिल्य भाव हटने पर क्या हुआ आगे, उसका नाम नहीं रह गया, जीवत्व तो नाम समाप्त हो जाता है, किंतु स्वरूप का नाश नहीं होगा। वो आत्मा ही तो परमात्मा ही जो व्यापक अपरिचिन्न कार्य का भाव से रहित जो परमार्थ वस्तु है वही खिल्य भाव में आया था, तो शरीरों की उपाधि के नष्ट होने पर खिल्य भाव चला गया, जैसे नमक की डल्ली अभाव गए, नमक अभाव नहीं हुआ, तो स्वरूप नाश नहीं होता। यही कहने में तात्पर्य है, उसके बाद ये भी नष्ट हो जाता है। यही मैं कहता हूं मैत्रेयी, ऐसा बताया। इस बात को सुनने के बाद मैत्रेय को शंका हो गई, आप मुझे यहां पर माने मोह में डाल देते, अज्ञान में डाल देते कहा। साहोवाच मैत्रेयी, त्रयोदश कंडिका में कहा मैत्रेयी ने कहा अत्रैव मा भगवान अमुमुहत, भगवान माने आप, भगवत शब्द का प्रथमांत है भगवान, माने भगवान है आप, इसी स्थान पर न प्रत्यसंज्ञास्ती करके, माने इसका क्या अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, मेरे को अज्ञान में डाल दिया आपने, इसी स्थान पर यही एक स्थान है, ऐसा स्थान है, न प्रत्यसंज्ञास्ती बोलती है, आगे कोई नाम नहीं रहेगा बोलती है, नाम रह जाएगा तो समाप्त हो गया। अमुह प्रत्यसंज्ञा, न प्रत्यसंज्ञा अस्ति इति, न प्रत्यसंज्ञा अस्ति करके ये वाक्य के द्वारा मुझे मोह में डाल दिया, अज्ञान में डाल दिया आपने, मेरे मन में विकृतता आ गई, मोह वैचित्र धातु है मेरे प्रयोजक में है, मैं मोह में पड़ गई, आपने मुझे मोह में डाल दिया। सही है, सहोवाच राजवल के आज्ञावल ने कहा नबारे अहम मोहम प्रवीवे, मैं तुम्हें मोह करने वाली बातों को नहीं बता रहा हूं, सत्य बोल रहा हूं, तुम्हें अज्ञान में डालने वाली भ्रमित करने वाली बात नहीं कर रहा हूं। अलंबई अरे इदम विज्ञान है, इदम आत्मतत्व विज्ञान आया अलंबई, बस इतना ही पर्याप्त है, इसी से समझो, पूर्व में जो मैंने कहा उसी से समझो, आत्मतत्व को समझने के लिए इसका स्वरूप क्या है, जीवत्व है अथवा इसका स्वरूपभूत आत्मा है, जैसे नमक का डल्ली का स्वरूप जल है, इसी प्रकार इसका स्वरूप परब्रह्म सच्चिदानंद ब्रह्म है, बस इस आत्मतत्व को समझ लेंगे, इतना यही पूर्व दृष्टांत पर्याप्त है, बस पर्याप्त है। इदम मैं आत्मतत्व विज्ञान आया अलम मन पर्याप्तम, यही दृष्टांत पर्याप्त है, आगे ज्यादा सुनने की आवश्यकता नहीं है, यही कहा था, इसके भाष्य हो गया था, टीका भी कुछ हो गई थी आगे, त्वया तरी के मुक्तम इत्यादि, मुझे मोह में डाल दिया कहा तो इन्होंने कहा मैंने ऐसा नहीं किया, न मया इदम एकस्मिन धर्मिणी, अभी तक एक ही धर्म मैंने माने खिले जीवत्व तो भी होना स्वरूप भी होना ऐसा नहीं कहा, त्वया एव इदम विरुद्धम विरुद्ध धर्मत्व वेद एकम वस्तु परिग्रहण भ्रांति, तुमने एक वस्तु को भ्रांति से ही कर दिया, विरुद्ध धर्म से ग्रहण कर दिया, याज्ञवल्क्य ने कहा न तो मैं उत्तम, मैंने ऐसा नहीं कहा, इसको ऊपर की टीका है ये, तो या तरी के उत्तम प्रश्न होगा माने मैत्री का प्रश्न, आपने फिर क्या कहा, तुमने क्या कहा थे? तो उत्तर देते हैं मया तो इदम उत्तम, मैंने देखा वासी ने कहा मैंने तो ऐसा कहा, यस्तु अविद्या प्रतिपस्थापित कार्यकर संबंधी आत्मन खिल्यभाव तस्मिन् विद्या नाशिते तन्निमित्ताया विशेष संज्ञा शरीरादि संबंधी अन्यत्व दर्शन लक्षण सा कार्यकर संघात उपादो प्रबिलापिते नश्यति हेतु अभावात् उदकादि आधारनाशाद इव चंद्रादि प्रतिबिंब तन्निमित्तश्च प्रकाशादि, मैंने तो ऐसा कहा, क्या जो अविद्या के द्वारा खड़ा था, क्यों ना जीवत्व शरीरादि उपाधि के कारण में उसकी ये जीवत्व है, जो अविद्या के द्वारा प्रतिपस्थापित है माने जीवित है जो वस्तु अज्ञान के कारण, कार्यकर्म संघादि संबंधी आत्मा, जिस कार्यकाल में संबंध रखने वाला आत्मा क्या है, अविद्या के द्वारा खड़ा आई है, इसका स्वरूप यह है ही नहीं, अज्ञान के कारण उपाधि में आत्मबुद्धि हो रही है, कार्यक्रम संबंधी आत्मा इस आत्मा का खिल्य भाव, आत्मा का खिल्य भाव होना ये कहा, तस्मिन विद्या नाश देव खिल्य भाव ने जो जीवत्व तो हो रखा है, इस शरीरारी उपाधि के संबंध होने से खिल्य भाव जीवत्व तो दिखता है, ठीक है, तस्मिन विद्या नाश दे, उसके विद्या के द्वारा ज्ञान के द्वारा नाश करने पर, अज्ञान के कार्य था ये, अविद्या उपाधि थी यहां, उसके अविद्या के द्वारा खड़ा किया गया था, वो अविद्या को नाश करने पर, विद्या नाशित है वो खिल्य भाव नाश होने पर, तस्मिन माने खिल्य भावे नाशित है, खिल्य भाव नष्ट हो जाने पर, तो तन्निमित्ता विशेष संज्ञा शरीरादि संबंधी संबंधी अन्यत्व दर्शन लक्षण है, वो तन्निमित्त ये विशेष संज्ञा थी, शरीरादि संबंधी संज्ञा थी, क्या थी, देवदत्ता एक दत्ता मैं अमुक हूं अमुक का पुत्र हूं इत्यादि जो भावना शरीर संबंधी नाम है, ये शरीरादि संबंधी ही विशेष क्या अन्यत्व दर्शन लक्षण। जब अन्यत्व ज्ञान का लक्षण बन देखाने भेद दिखाने वाली, मैं अमुक का पुत्र हूं जो दिखा रहा सा, वो जो अन्यत्व दर्शन लक्षण है वह कार्यकरण संघात उपाधो प्रव्यापित है। जब कार्य का कारण उपाधि में उपाधि के प्रव्यापित होने पर, जब कार्य का उपाधि नहीं रहे अब जीव कहने का आग नहीं रहेगा उसका, उपाधो अविद्या का कार्य है शरीर इंद्रियादि समूह, उसका नाश होने पर नश्यति, वो जो अविद्या के द्वारा खड़ा किया गया जो खिले भाव है जीवत्व है वो नाश हो जाता है। हेतु अभाव, क्यों हेतु नहीं रहा, उसके हेतु क्या था, अविद्या, अविद्या के द्वारा खड़ा किया गया शरीर आदि हेतु थे उसके, उसके कारण से जीवत्व भासता था तो उसके नाश होने पर हेतु अभाव नाश होने से। जैसे दृष्टांत है उदका उदकादि आधार नाश नाशाद इव चंद्रादि प्रतिबिंब, जैसे जल आदि के नाश होने से चंद्रादि का प्रतिबिंब नष्ट हो जाता है। तन निमित्त प्रकाश आदि माने उस तन निमित्त में उस माने प्रतिबिंब से होने वाला जो प्रकाश आदि था वो भी समाप्त हो जाता है। ठीक है, हम कहते हैं खिल्य भाव से विनाश है प्रत्येगात्म स्वरूपम एव विनश्यति इति आशंका। हाँ, खिल्य भाव नष्ट होगा माने जीवत्व विनाश हो गया, माना आत्मा का ही जिस अवस्था में जीवत्व वास रहा है, जैसे जल के ही एक अवस्था विशेष में माने कठोर रूप में दिखता है उपाधि के कारण, यहां भी आत्मा ही शुद्ध आत्मा ही यहां उपाधि के कारण से यदि जीवत्व रूप में दिख रहा है तो कहें उसका नाश जब होगा शरीर आदि नाश होने पर वो नहीं रहेगा, क्योंकि दृष्टांत दे चुके हैं जैसे जलादि आधार नाश होने पर चंद्रादि प्रतिबिंब नहीं रहता, उसी प्रकार उसका आधार शरीर आदि है, शरीर आदि के कारण उसकी जीवित है जीवन है, शरीर आदि नहीं तो वो नहीं रहा। तो खिल्यभाव, खिल्यभाव से मैंने जीवत्व है वही है, विनाश है, विनाश होने पर प्रत्येक आत्मस्वरूप में वो विनश्य थी, आत्मस्वरूप ही नष्ट हो गया और क्या आत्मा है, रहा क्या आत्मा, शंका आ गई, आत्मस्वरूप ही रही चल जाएगा आत्मा, तो इधर ही बोलते हैं जीव को लेके बोलते हैं तो जीवत्व नष्ट होता था आत्मा नाश हो गया हो जाए, ये शंका है। खिल्यभाव से विनाश है, जब खिल्यभाव उपाधि के कारण आया हुआ जो जीवत्व है उसके नाश होने पर प्रत्येगात्म स्वरूपों में भी नष्ट थी, फिर प्रत्येगात्म स्वरूप भी नष्ट हो जाएगा, इति आशंका। ऐसी शंका मैत्री करे तो उत्तर देते हैं तद इत्यादि भाषण में कहते हैं इसको। नहीं आशंका न पुनः इत्यादि कहा भाषण में कहा न पुनः परमार्थ चंद्रादित्य स्वरूप नाश अनाशवद, जैसे प्रतिबिंब के नाश होने पर भी जो परमार्थ चंद्र सूर्य आदि का स्वरूप है उसका नाश नहीं होता, अनाशवत जैसे अनाश के समान असंसारी ब्रह्म स्वरूप से नाश, इसी प्रकार असंसारी जो ब्रह्म स्वरूप का नाश नहीं होता उसी प्रकार जैसे प्रतिबिंब के नाश होने से सूर्य चंद्र आदि का नाश नहीं होता उसी प्रकार जीवत्व चले जाने पर भी असंसारी ब्रह्म का नाश नहीं होता, असंसारी ब्रह्म ही उपाधि के कारण से भासता था, भासते समय भी वो ब्रह्म ही है, वो ब्रह्म से अतिरिक्त है ही नहीं, वो जैसे नमक की डली जिस काल में डली बन गई उस काल में जली है, वो जल से अतिरिक्त नहीं है। ऐसे ठीक है, हमें कहते हैं ब्रह्मस्वरूप से अनाश है विज्ञान घन से कि मैं आयातम, ब्रह्मस्वरूप का अनाश होगा सिद्ध कर दिया आपने, पर यह विज्ञान घन में क्या आया प्रश्न, तो विज्ञान घन एवं प्रश्न है उसमें क्या आया, पूर्व में कहा था विज्ञान घन एव इदम अनंतम इदम महद्भूतम अनंतम अपारम विज्ञान एव, ये तो इदम शब्द से इसको लिया था आपने, उसमें क्या आया, तो ब्रह्म का नाश नहीं हुआ ठीक है, विज्ञान घन में क्या आया, ये प्रश्न उठा। ब्रह्म स्वरूप से अनाश है, ब्रह्मस्वरूप का नाश न होने पर भी विज्ञान घन से क्यों आया था, फिर विज्ञान घन में क्या आया, एकदम विज्ञान घन में बोला है पहले उसमें क्या आया, जिस शंका है मैत्री का बाहर की टिप्पणी में कहते हैं प्रतीच कथम अनाश सिद्ध, ब्रह्म का अनाश होने वाली जो ये प्रतीच आत्मा है इसका अनाश कैसे होगा, वो तो ब्रह्म का अनाश सिद्ध हो गया, जैसे प्रतिबिंब का नाश होने पर भी सूर्य आदि का नाश नहीं होता उस प्रकार ब्रह्म का अनाश होने पर भी इसमें क्या आया, इसका अनाश कैसे, नाश हो जाने शरीर गया तो ये भी क्या नाश नष्ट हो गया, शंका है, इस शंका को उत्तर देते हैं तद कहा तद विज्ञान घन इति उत्तम, उसी को हमने विज्ञान घन कहा था। तद माने ब्रह्म, वह ब्रह्म ही विज्ञान घन है ऐसा कहा था हमने। तद माने ब्रह्म टिप्पणी में बता दिया, तद ब्रह्म विज्ञान घन है वह, और विज्ञान घन से अतिरिक्त है यह ब्रह्म। ब्रह्म और विज्ञान घन एक ही तत्व है, एक ही है, भिन्न नहीं है। जैसे नमक की डल्ली माने जल से भिन्न नहीं है, जल ही है वो, एक अवस्था विशेष में कठोर हो गया है उपाधि के कारण। ठीक इसी प्रकार वो स्वरूप ही उपाधि विशेष के कारण बास रहा है यहां विशेष रूप में, कर्ता भोक्ता रूप से पाया जा रहा है, किंतु इस उपाधि हटाने पर कर्तृत्व आदि हट जाएंगे, वो अपने स्वरूप ही रहेगा, उसका स्वरूप का नाश नहीं होता। मैत्री को शंका हो रही ना, यहीं पर मुझे आपने ऐसे बोहा में डाल दिया, न प्रत्यय संज्ञा अस्ती है, अरे भाई इसकी संज्ञा अभाव हो जाएगी, नाम नहीं रहेगा क्योंकि स्वरूप रहेगा, क्या रहेगा? देवदत्ता है कि तेतारी जो भेद ज्ञान वाला नाम नहीं रहेगा, स्वरूप का अभाव नहीं होता। नमक की डल्ली नष्ट होने पर भी नमक का अभाव नहीं होता, नमक उसका स्वरूप है, और डल्ली का स्वरूप क्या है? लवण है, स्वरूप का अभाव नहीं होता। ठीक है, हमें कहते हैं तद विज्ञान घन इति उक्तम, उसी को उस ब्रह्म को ही विज्ञान घन करके कहा था हमने, ऐसे कहा। ठीक आगे, ठीक है, हमें विज्ञान घन से प्रत्येक तो दर्शित, जो विज्ञान घन है ना वही प्रत्येक है, प्रत्येक और विज्ञान घन में अंतर नहीं है, भेद नहीं है, जो विज्ञान घन ब्रह्म है वही प्रत्येक है, ही दिखाना चाहते हैं। क्या दिखाना चाहते हैं? स आत्मा, जो विज्ञान घन ब्रह्म है वही आत्मा है, आत्मा मैंने प्रत्येक, यह और उसमें कोई भेद नहीं है। स माने वो जो विज्ञान घन है, स माने विज्ञान घन आत्मा, वही आत्मा है, प्रत्येक वही है। सर्वस्व जगत, केवल तुम्हारा ही नहीं, संपूर्ण जगत जीव जगत सबका स्वरूप वही है, आत्मा मेरा स्वरूप वही है, उसी में कल्पित है सारा जीव जगत सब कल्पित है, वही स्वरूप है। जैसे मिट्टी में जिसने पात्र बनाएंगे उनका स्वरूप मृतिका ही है, पात्र तो कल्पित है, मृतिका ही है स्वरूप। इसी प्रकार इस जगत और जीव की कल्पना मात्र है, उपाधि के कारण से कल्पना है, तो वास्तव में स्वरूप तो वही है सबका, वही विज्ञान घन, वही वो ब्रह्म है, वही आत्मा है। सर्वस्व जगत है, केवल तुम्हारे मात्र स्वरूप नहीं, संपूर्ण जगत का स्वरूप वही है, वास्तव में संपूर्ण जगत का परमार्थ का वास्तव में स्वरूप वही है। ठीक है, हमें कहते हैं कथम तरी तानी अनुविनिषद, यदि स्वरूप ब्रह्म स्वरूप है यदि, फिर उनके पीछे क्यों नाश हो जाता है इसका? मतलब जीव जब परमात्मा स्वरूप ही है, फिर उसके देहादि के नाश से क्यों नाश होता है, ये प्रश्न उठा। यही है कथम तरी, तेरी की टिप्पणी है ना, तस्य सर्व जगत परमार्थ स्वरूप, संपूर्ण जगत जीव सब परमार्थ स्वरूप यदि है, फिर न प्रत्यय संज्ञास्ति कैसे होगा, फिर उसके पीछे कैसे नाश हो जाता है इसका? नाश होगा तो फिर परम स्वरूप कैसे होगा, ऐसा शंका आगे कहा। उत्तर देते हैं भूतनाशात न विनाशी, कहते भूत के नाश से नाश, देहादि के नाश से उसका नाश नहीं होता, वो विज्ञान घन है, वो ब्रह्म विज्ञान घन है, विज्ञान घनी आत्मा है, वही संपूर्ण जगत का जीव का स्वरूप है। भूत माने देहादि के नाश से उसका नाश नहीं होता, जैसे घट के नाश से घटाकाश का नाश नहीं होता, प्रतिबिंब के नाश से बिंब का नाश नहीं होता, प्रतिबिंब का स्वरूप बिंब ही है, बिंब से अतिरिक्त है नहीं, ऐसा समझना। ठीक है, हमें कहते हैं खिल्य भाव से अविद्याकृतत्व प्रमाण महा, ये जो खिल्य भाव ने जीवत्व जो आया है अविद्याकृत है, अविद्या के कार्य में प्रतिबिंब रूप से भास रहा है वो, खिल्य भाव से अविद्या कृतत्व, अविद्या के कार्य होने में अविद्याकृत है खिल्य भाव, स्वरूप नहीं है खिल्य भाव जीवत्व, प्रमाण महाप्रमाण देते हैं वाचारमण विकारो नाम हेम तिस्तुत्यंतरा छांदोग में कहा है, जो भी कार्य वर्ग जितने भी होते हैं वो वाणी का आरंभ मात्र होता है, शब्द प्रयोग होता है, वस्तु नहीं मिलता, ये कहा है। ठीक है, हमें कहते हैं खिल्य भाव प्रत्येगात्मनोपी विनाशित्व सात, शंका आती है जैसे खिल्य भाव का नाश होता है ना, इससे आत्मा का भी नाश होगा, फिर प्रतिजमन आत्मा प्रत्येक जिसका भी नाश हो जैसे किल्लेवाद नाश होता है जीवत्व नाश तो आत्मा भी नाश हो, ये शंका शंका आ गई। तो कहा अयम तू, कहा अयम मान जो आत्मा है ना, ये आत्मा अयम तू पारमार्थिको, ये वास्तविक है, ये किल्लेवाद जैसे औपाधिक नहीं है, जैसे किल्लेवाद औपाधिक है इसलिए उपाधि के नाश से उसका नाश हो जाता है, किंतु अयम तू मानी आत्मा, ये आत्मा तो पारमार्थिक वास्तविक है, परमार्थ सत्य है, इसका नाश नहीं होता, औपाधिक नहीं है, जो औपाधिक होता है उसी का उपाधि के नाश से नाश हो जाता है, किंतु औपाधिक नहीं आत्मा, अयम तू माने आत्मा, यह आत्मा तो पारमार्थिक है। ठीक है, मतलब पारमार्थिकत्व प्रमाण में है, यह आत्मा पारमार्थिक है, इसमें प्रमाण देते हैं, क्यों कहने मात्र से तो नहीं होगा, लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि नहीं, प्रतिज्ञा मात्र वस्तु सिद्धि भवती, ये परमार्थ बोलने मात्र से परमार्थ हो नहीं सकता, प्रमाण क्या है इसमें, तो प्रमाण देते हैं अविनाशी वही अरे अयम आत्मा, चतुर्थ अध्याय में जाकर के कहेंगे बात यही वृद्धावर्ग में, यह आत्मा जो है ना अरे मैत्री, वहां भी मैत्री ब्राह्मण है, पंचम ब्राह्मण वहां चतुर्थ अध्याय में, वहां अरे मैत्री अयम आत्मा अविनाशी, ये जो आत्मा है ना ये विनाशी नहीं, देहादि जैसे नहीं, अविनाशी है, परमार्थ है अविनाशी है, ऐसा स्तुति प्रमाण है, आत्मा को परमार्थ होने में अविनाशी होने में स्तुति प्रमाण है, जिसमें चिन्ह उद्धरण चिन्ह लगा दे तो अच्छा था, ये अविनाशी भाई अरे अयम आत्मा, ये श्रुति है, ये चतुर्थ अध्याय के पंचम ब्राह्मण मैत्री ब्राह्मण वहां भी है, यहां पर द्वितीय अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण है, वहां चतुर्थ अध्याय के पंचम ब्राह्मण है मैत्री ब्राह्मण, अविनाशी भाई अरे अयम आत्मा, ऐसा टिप्पणी में नंबर दिया है उसका, ठीक है आगे अविनाशित तो फलम आहा, आत्मा जब अविनाशी होगा तो उसका फल क्या निकलेगा, क्या प्रयोजन सिद्ध होगा आत्मा के अविनाशी होने से, कहते अतः कहा अतो अलम पर्याप्तम भाई अरे इदम महत् भूतम अनंतम अपारम यथा व्याख्यातम विज्ञान विज्ञातुम, कहते हैं इसके जानने के लिए बस इतने ये दृष्टांत पर्याप्त है, पूर्व में जो दृष्टांत कहा ये पर्याप्त है, अलम माने पर्याप्त, और ज्यादा दृष्टांत देने की आवश्यकता नहीं है, यदि नमक को डल्ली को जैसा समझेगा कोई इसको भी समझ जाएगा, नमक की डल्ली जल है वो, हाँ जल से उपाधि के कारण जल उस रूप में अभी हो गया, सूर्य का किरण और पृथ्वी के संबंध से ऐसा हो गया, तो पृथ्वी के संबंध उपाधि हटा दिया, विरुद्ध में ले जाके डाल दिया, पानी में डाल दिया, पानी में डालने पर डल्ली मिलने वाली नहीं कि तो नमक मिलेगा, नमक का अभाव नहीं होगा, जहां से भी चाटेगा खारा पाना मिलेगा, आस्वादन डल्ली का अभाव, उपाधि का अभाव, उपेद का अभाव नहीं होता ये, इसलिए कहा अतो अलम पर्याप्तम, अलम माने पर्याप्तम, अलम शब्द अव्यय होता है, पर्याप्त अर्थ में प्रयोग होता है, पर्याप्त है वो, और मैं बोलता भूषण आदि में होगा या पर्याप्त है, इतना दृष्टांत पर्याप्त है, जो पूर्व में दिया दृष्टांत नमक की डली का जो दृष्टांत दिया ये पर्याप्त है भाई, अरे इदम महद्भुतम अनंतम अपारम यथा व्याख्यातम, इसका व्याख्या पहले जिस प्रकार की है, यथा व्याख्यातम अव्यवाद समास कर दिया, जैसे व्याख्या पहले की है उसी प्रकार, विज्ञानाय इस विज्ञातुम, विज्ञानाय माने विज्ञातुम, इसको जानने के लिए बस यही दृष्टांत पर्याप्त है, इस आत्मा को जानने के लिए, आत्मा वास्तव में औपाधिक ये नहीं है, ये स्वरूप त्रिकालावारित अपरिच्छिन्न स्वरूप है, इसका महद्भूतम अनंतम अपारम विज्ञान घन है, वही है इसका स्वरूप, उपाधि के काल से परिचिन्न होकर के वास रहा है, एक जैसे आकाश एक सुई के सूची रूपी उपाधि के कारण से इतना अल्प हो जाता है, ऐसा भासता है, आकाश अल्प नहीं है, तो सुई के भीतर छिद्र होता है ना, तो इतना छोटा हो जाता है कौन, आकाश, सच्चा आकाश बोलते हैं इसको, किंतु उसका स्वरूप वो नहीं है, वो तो उपाधि के कारण से भास रहा है, ऐसा सुई को यदि समाप्त करो ना, आकाश ही है वो, ऐसे आकाश पहले भी आकाश ही था, सूचि आकाश काल में वो आकाश ही है, वो सूचि आकाश आई नहीं वास्तव में, उपाधि का प्रतीत हुआ, सूची को नष्ट करने पर भी वो सूची को नष्ट करने पर वैसे रहेगा, जिसको जिसे कपड़ा सिलते हैं ना उसको सूची बोलते हैं, जिस पर धागा डाला जाता है, संस्कृत स्थिति कहते हैं स्थित्याकाश, घटाकाश, मठाकाश, कर्काकाश, स्थित्याकाश, आकाश कई उपाधि के कारण से कई इतना अल्प अल्प हो जाता है, माने होता नहीं है प्रतीत होता है, ये स्थिति है। ऐसे यहां भी है, जैसे जैसे उपाधि वैसे वैसे रूप से दिख रहा है, वास्तव में उसका स्वरूप माने अनंतम अपारम महद्भूतम, अनंतम अपारम विज्ञान घड़े, वह स्वरूप तो वही है इसका, तो उसको समझ लेके ही दृष्टांत पर्याप्त है कहा। ठीक है, पर्याप्तम विज्ञातम इति संबंध, जो पर्याप्तम कहा था उसका अंत में विज्ञान, वाक्य के अंत में विज्ञातम शब्द है उसके साथ संबंध करना, पर्याप्तम विज्ञातम, उसको जानने के लिए अलम माने पर्याप्तम, पर्याप्त यही है बस, पूर्वोक्त दृष्टांत पर्याप्त है। एक इदम इत्यादि पदानाम, जो इदम महद्भूतम अनंतम अपारम विज्ञान घन इत्यादि पदों का पूर्व में व्याख्या हो चुकी है द्वादश कंडिका में, ये कहते हैं इदम इत्यादि पदानाम गतार्थत्वात्, उसका अर्थ गत हो गया, मैंने द्वादश कंडिका में उसका विषय बता दिया, अर्थ बता दिया है, इसलिए अव्याख्या तुम सोचे थी, उसकी व्याख्या की आवश्यकता नहीं है, सूचित करते हैं क्यों, पूर्व में व्याख्या हो चुकी है उसकी, कहा सूचित कर दे यथा व्याख्यातम बोल दिया, व्याख्यानम अनतिक्रम यथा व्याख्यातम, जैसे जैसे जैसे इदम का जैसा अर्थ किया, महत का जैसा अर्थ किया, भूतम का जो अर्थ किया, या अनंतम अपारम जैसा पूर्व भाष्य में मंत्र द्वादश कंडिका के भाष्य में जैसा अर्थ किया वैसा ही, इसलिए इसकी व्याख्या है नहीं करेंगे बोल। विज्ञान घन चत्र वाक्य शेषम प्रमाणित, आत्मा विज्ञान घन ही है, कार्यगर से शरीर संबंधी नहीं है, विज्ञान घन है, विज्ञान के पुंज है, ये हाड़ मांस का पुतला नहीं है, इसमें प्रमाण देते हैं वाक्य शेष से आगे क्या है, नहीं विज्ञातुर विज्ञातेर विप्रलोको विद्यते अविनाशित्वात् इति वक्षति, चतुर्थ अध्याय के तृतीय प्रामाण्य में श्रुति कहेगी, वक्षति श्रुति, श्रुति ऐसा कहेगी, नहीं विज्ञातुर विज्ञातेर विप्रलोको विद्यते अविनाशित्वात्, विज्ञाता का जो विज्ञाति है मनोवृत्ति के भी जो ज्ञाता है उसका कभी अभाव नहीं होता, विज्ञाता का अभाव नहीं होता, क्यों सुषुप्ति काल में भी विज्ञाता होता है किंतु वस्तु के अभाव के कारण से ज्ञान नहीं होता, किसके अभाव से, विज्ञाता के अभाव नहीं, विज्ञाता है वह भी है, सुषुप्ति काल में भी विज्ञाता है किंतु विज्ञान माने विज्ञान के साधन बस विशेष ज्ञान नहीं हो रहा, जो वस्तु नहीं वहां, घरादि का अभाव है, विषय का अभाव है, विज्ञाता का अभाव वहां भी नहीं है, उसी को लेकर कहा नहीं विज्ञात विज्ञातेर विज्ञातु, विज्ञाते षष्ट्यंत है और विज्ञातु षष्ट्यंत है, विज्ञाता का जो विज्ञाते ही जो मनोवृत्ति को जो जानने वाला है उसका विपरीलोको न विद्यते, कभी भी अभाव नहीं होता, विपरीलोक माने अभाव, उसका अभाव कभी नहीं होता, क्यों अविनाशित्व, वो विज्ञाता अविनाशी है, तीनों कालों में रहता है, भूत भविष्य वर्तमान हमेशा है, ऐसा कभी उसका अभाव नहीं होता, ऐसा कहा, ये कहेगी श्रुति आगे चतुर्थ अध्याय के तृतीय ब्राह्मण में कहेगी, ये श्रुति है इसके उद्धरण चिन्ह लगा दे तो अच्छा है, नहीं विज्ञात विज्ञात पर लोग विद्यते अविनाशित्वात्, ये थी तो नहीं अविनाशित्वात्, यहां तक ये श्रुति है, ये स्मृति कहेगी आगे, ऐसा कहेगी ये आत्मा को विज्ञान घनी है, ये कहने के लिए स्मृति प्रमाण दिया, यही है आगे कंडिका है, यत्र हि द्वैतमिव भवति तत् इतर इतरं जिघ्रति तत् इतर इतरं पश्यति तत् इतर इतरं शृणोति तत् इतर इतरं अभिवदति तत् इतर इतर इतरं मनुते तत् इतर इतरं विजानाति यत्र वा यस्य सर्वं आत्मैवाभूत् केनकं जिघ्रेत् तत्केनकं पश्येत् तत्केनकं शृणुयात् तत्केनकं अभिवदेत् तत्केनकं मन्वीत तत्केनकं विजानीयात् केन इदं सर्वं विजानाति तं केन विजानीयात् विज्ञातारमदेकेन विजानीयादिति यत्र हि द्वैतमेव भवति तत् इतर इतरं जिघ्रति तत् इतर इतरं पश्यति तत् इतर इतरं श्रुणोति तत् इतर इतरं अभिवदति तत् इतर इतरं मनुते तद् इतर इतरं विजानाति यत्र वा अस्य सर्वम् आत्मैवाभूत् तत् केनकं जिघ्रेत् तत् केनकं पश्येत् तत् केनकं शृणुयात् तत् केनकं अभिवदेत् तत् केनकं मन्वीत तत् केनकं विजानीयात् येन इदं सर्वं विजानाति तं केन विजानीयात् विज्ञातारमरे केन विजानीयात् इति। दो अवस्थाओं की चर्चा है इसमें, अज्ञानावस्था और ज्ञानावस्था। इस खंडिका में दो अवस्थाओं की चर्चा है। यत्र ही माने यस्मात्, यत्र मन जिस अवस्था में अज्ञान अवस्था में द्वैतम इव वद, वास्तव में द्वैत है ही नहीं, द्वैत जैसा होता है, नमक की दल्ली होती नहीं है, दल्ली जैसी होती उपाधि के कारण, वास्तव में द्वैत होता नहीं है, द्वैत है ही नहीं, न भूत पहले द्वैत था न वर्तमान में न बाद में होगा, तीनों काल में द्वैत नाम की वस्तु नहीं होती। जब रज्जु में सर्प भासता है ना, ठीक, जब निषेध काल में क्या बोलते हैं, नाशित नास्ति न भविष्यति, ऐसा बोलते हैं। सर्प पहले भी नहीं था यहां, अभी भी नहीं है, कालांतर में भी नहीं उसा, रज्जु में सर्प पहले भी नहीं था, वर्तमान में भी नहीं है, भविष्य में भी नहीं होगा। नाशित नहीं था, नास्ति नहीं है, और न भविष्यति नहीं हो सकता, त्रिकालिक निषेध होता है। द्वैत का भी ऐसे त्रिकालिक निषेध है, जैसे रज्जु में सर्प का निषेध त्रिकालिक होता है, नहीं कि उस काल में तो था अब नहीं, ऐसा नहीं होता। जो प्रतीत हो रहा था उस काल में सर्प था अब नहीं, ऐसा नहीं होता, उसमें भी नहीं था, अभी भी नहीं है, आगे भी नहीं रहेगा। तो इसलिए कहते हैं द्वैतम यत्र माने जिस अवस्था में, अज्ञान अवस्था में, अज्ञान अवस्था अज्ञान आवृत जो आत्मा हो जाता है उस काल में द्वैत जैसा होता है, द्वैत नहीं, यदि द्वैत हो तो इव शब्द नहीं लगता, द्वैत जैसा, द्वैत नहीं, द्वैत जैसा होता है जिस अवस्था में, अज्ञान अवस्था है। तद तत् माने तत्र, उस अवस्था में, क्यों पूर्व में यत्र है यहां तत्र, तत्र उस अवस्था में द्वैत जैसा हो रहा है ज्ञान अवस्था में। इतर इतरम जिघ्रति माने त्रिपुटी घोषता है वहां, इतर इतरेरा इतरम जिघ्रति ऐसा होगा। इतर माने एक व्यक्ति जो होगा, दृष्ट ग्राता जो होगा, सुनने वाला, इतर इतरेरा इंद्रिया भी होगी वहां घ्राण के द्वारा, और इतरम माने गंधम जिघ्रति, त्रिपुटी हो जाता है जब द्वैत जैसा हो जाता है तब उसका घ्राता घ्राण और घ्राता तीन वस्तु, एक घ्राण इंद्रिय तीन वस्तु दिखाई पड़ते हैं, ऐसा दिखाई पड़ता है। और तर इतर इतर तत् तत्र ही है हमारी उस अवस्था में, इतर इतरम पश्यति माने अन्य होकर के अन्य को देखता है, यह अर्थ है माने अन्य होकर अन्य के द्वारा अन्य को देखता है, ऐसा अर्थ है। त्रिपुटी का भान होता है जो द्वैत जैसा होता है त्रिपुटी, और तद इतर इतरम श्रुणोति, वो तद वही तत्र तो उसी अवस्था की बात है माने अज्ञान अवस्था में इतर इतरम श्रुणोति का अन्य व्यक्ति अन्य को सुनता है, माने अन्य के द्वारा अन्य व्यक्ति अन्य को सुनता है, देवदत्तादि व्यक्ति श्रोत्रादि के द्वारा शब्दों को सुनता है। इतर इतरम श्रोति, इतर माने अन्य भिन्न, अन्य होता है इतर माने भिन्न को, द्वितीयांत है वो, इतर प्रथमांत है, और इतर भी अक्षर में आएगा माने त्रिपुटी होती है, तीन मिला हुआ होता है, किससे देखेगा आंख से देखेगा, इतर देवदत्त इतरे चक्षुषा इतरम रूपम पश्यति, ऐसा अर्थ होगा। जिस काल में द्वैत जैसा होता है, किस काल में, अज्ञान काल, अज्ञान अवस्था है, तत् तत् ये सब तत् उसी में लगा है, अज्ञान काल, तद इतर इतरम अभिवदति, एक दूसरे का अभिवादन करता है। इतर इतरम अभिवदति, दूसरा व्यक्ति दूसरे का अभिवादन करता है उस काल में। तत्माने तत्र उस अवस्था में, माने अज्ञान अवस्था में, क्यों यत्र है वहां, तत्काल था सर्व तत्व है। और तत्र तद इतर इतरम मनुते कहते हैं, वो अन्य व्यक्ति अन्य का मनन करता है, विचार करके निष्कर्ष निकालता है क्या है, मनन करता है, मनुते मनन करता है। और तद इतर इतरम विजानाति बुद्धि, तद माने वही अन्य व्यक्ति बुद्धि के द्वारा इतरम विजानाति, इतरेणा इतरम भी जानाती, इतर के द्वारा इतर को जानता है, अन्य के द्वारा अन्य व्यक्ति अन्य को जानकर अन्य को जानता है। मैंने त्रिपुटी होते हैं, वहां तीन होते हैं, माने कर्त माने बुद्धा होगा, बुद्धि होगी और ये होगा ज्ञान होगा, सही होगा, त्रिपुटी होती है अज्ञान अवस्था। अब ज्ञानावस्था को बोलते हैं आप, इंद्रिय को बता दिया, बुद्धि मन बता दिया, बुद्धि बता दिया, ये अज्ञान अवस्था में ही चलते हैं। अब ज्ञान अवस्था है, यत्र वै अस्य वै ही यस्मा, जिस अवस्था में अस्य बने जो पुरुष है इसका, सर्वम आत्मैवाभूत, अस्य बने विदुष उस ज्ञानी का जो आत्म तत्व में पहुंचा हुआ है, यत्र बने जिस अवस्था में, ज्ञानावस्था में, किस अवस्था में, वही प्रसिद्ध है वही दिखाने के लिए, अस्य माने विदुष इस ज्ञानी का आत्मवेत्ता का, सर्वम आत्मैवाभूत, सबके सब आत्मरूपी हो गए, सब बाधित हो गए, अधिशान बच गया, देहनाथ किंचन इत्यादि स्थिति है। जैसे सर्प बाधित होता है रज्जु हो जाता है और क्या हो जाता है, इसी प्रकार आत्मा में विवर्त कल्पित है, सारा जगत जगत जीव सारा कल्पित है, विवर्त है। तो जिस अवस्था में आत्मभाव में पहुंचता है सब बाधित हो जाते हैं, सबकी निवृत्ति हो जाती है, मिथ्यत वसित हो जाते हैं। यत्र वै वै प्रसिद्ध है, जिस अवस्था में अस्य माने विदुषः ज्ञानी का, सर्वम आत्मैवाभूत, पहले त्रिपुटी देखते थे, ये त्रिपुटी सब आत्मा ही हो गए, जिस अवस्था में इतर भी नहीं रहा, इतरेण भी नहीं रहा, इतरम भी नहीं रहा, जब द्वैत जैसा होता था तब ये सब त्रिपुटी होते थे, अब द्वैत बाधित हो गया जिस अवस्था में ज्ञान के माध्यम से। यत्र वा अस्य सर्वम आत्मैवाभूत, वो जिस अवस्था में सब इस ज्ञानी का आत्मरूप हो गए, तो तत् माने तत्र उस अवस्था में केन कम जिगृहत, तो किस साधन से किसको सूंघेगा वो, उसके बाद साधन नहीं रहा, सूंघने का विषय भी नहीं रहा, घ्राता भी विषय भी नहीं, ग्रहण भी नहीं है और घ्राता भी नहीं रहा, उस काल में घ्राता नहीं बोला जाएगा, वो तो ग्रहण ग्रहण इंद्रिय के द्वारा विषय का गंध का ग्रहण करने से घ्राता बोला जाता था, अब विषय भी नहीं है, ग्रहण इंद्रिय भी नहीं, घ्राता थोड़ी बोला जाएगा। तत् माने तत्र केन कम जिगृहत, कहा किस साधन से किसको सूंघेगा, सूंघने का साधन भी नहीं है, सुनने का विषय भी नहीं है उस अवस्था। तद केन कम पश्चेत, उस अवस्था तत्व तत्र है उस अवस्था में ज्ञान अवस्था में, केन साधने न कम पश्चेत, किसको देखेगा और कौन देखेगा, ये होगा कौन देखेगा, किस साधन से देखेगा, जो चक्षु भी नहीं उस काल में देखने के साधन भी नहीं है और रूप भी नहीं, जो देखने का विषय भी नहीं है और दृष्टा भी नहीं है, क्या देखेगा। तत्वने के तत्र केन कम श्रुयाद, किस साधन से किसको सुने, श्रोत्र इंद्रिय भी नहीं है, शब्द भी नहीं है उस अवस्था में, ज्ञान अवस्था में जो सबके सब आत्मरूपी हो गए हैं, आत्मा से अतिरिक्त वस्तु रहे ही नहीं, सर्वम खलु इदम ब्रह्म इदम सर्वम यदैव आत्मा, इस बात में है वो तो इदम सर्वम यदैव आत्मा। तद केन कम अभिवदेत, तत्व तत्र वही है उस अवस्था में ज्ञान अवस्था में, केन साधने न कम अभिवदेत, मान किस साधन से किसका अभिवादन करेगा, नहीं कर सकता, मान आक्षेप में है करने से, या प्रश्न में किम शब्द नहीं, आक्षेप में है। केन कम मन्वित, किस साधन से किसका मनन करेगा जब विषय ही नहीं है, मन ही नहीं है, मनन करने वाला मनता भी नहीं है, मनता भी नहीं, मंतव्य भी नहीं, मन मन रूपी साधन भी नहीं, क्या मनन करेगा? उस काल में मनन भी नहीं। जब द्वैत जैसा होता था तब ये त्रिपुटी होते थे, तब मनता बन करके मन के साधन से मनन करता था, सब आप हो गए ज्ञानी के, तो कहां से होगा? आत्मा बने के बने पहले आत्मा से भिन्न थे, अभी आत्मा हो गया, ऐसा नहीं, आत्मा ही था उस काल में भी, भ्रांति से अन्य दिखता था अज्ञान के कारण, ज्ञान काल में कोई है अकेला ही होता है। जैसे जब तक अज्ञान है घट को अलग मानता है, मिट्टी से अलग मानता है, पात्र आदि को पृथक अलग मानता है, किंतु जब वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होगा, मृतिका को जानने वाला व्यक्ति क्या समझेगा? घट आदि नहीं मृतिका ही है, उसका अलग, फिर घट आदि वस्तु ही नहीं रहेगी, क्या घट को देखेगा वो, क्या सुनेगा, क्या व्यवहार करेगा उसमें? ज्ञान काल में नहीं हो सकता, क्या ज्ञान काल के सारे होते हैं द्वैत, द्वैत नहीं है, द्वैत जैसा होता है तब ये त्रिपुटी होती है। अद्वैत माने ज्ञानावस्था में त्रिपुटी नहीं रहती है, यही कहना है, कर्ता कर्म कार्य इत्यादि त्रिपुटी, ध्याता ध्यान ध्येय जो बोलते हैं ना त्रिपुटी, या ज्ञान अवस्था में मैं ध्यान करने वाला हूं, ये मेरा ध्येय है, और ये ध्यान क्रिया है, ये सब अज्ञान अवस्था के सारे हैं, ज्ञान अवस्था में कुछ नहीं, एक ही आत्मा है, अपना स्वरूप ही है, ये सब अज्ञान अवस्था की बात है। तत् के नगम बिजानी, अब तत् माने तत्र वही है, उस अवस्था में, ये ज्ञान अवस्था की बात है, कुछ भी तुम जानेगा, के नगम बिजानी, अब ज्ञानी किस साधन से किसको जाने, किसकी बुद्धि से, बुद्धि है ना उसके पास, और बुद्धि का विषय भी नहीं, जिसको जानना है विषय भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, उस काल में बोद्धा भी नहीं रहेगा, वो तो विषय और बुद्धि के कारण से बोद्धा बोला जाता था, और बुद्धि नहीं है, ध्याता बोला जा, ध्यान क्रिया और ध्यातव्य विषय के कारण ध्याता बोला जाता था, अपने को बोला जाता, त्रिपुटी का अभाव हो जाता है ज्ञान काल, जो भी ये त्रिपुटियां होते हैं अज्ञान काल में, अपना अज्ञान स्वरूप का ज्ञान काल। अंत में निष्कर्ष बता देती है, सृष्टि बोलती है, ए न इदम सर्वम विजानाति, व्यवहार दशा में तो जानता है ना बड़े, ये तो परमार्थ काल की बात हो गई, सब आत्ममय रूप हो गए, वहां पर कोई जान नहीं सकता, सुन नहीं सकता, मैं सूंघ नहीं सकता इत्यादि बोला, किंतु व्यवहार में तो जानते हैं ना, व्यवहार काल में बोले, व्यवहार में भी देखो, जिसके जिसके सबको जाना जाता है उसको कौन जानेगा व्यवहार काल में, व्यवहारिक दृष्टि से देखो आत्मा को जानने वाला कौन हो सकता, कोई नहीं, क्यों, आत्मा से सबको जाना जाता है, व्यवहार काल को लेकर बोलते हैं, ये न सर इदम सर्वम विजानाति, जिसके द्वारा ये सब जाना जाता है, शरीर को जाना जाता है, थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर को, प्राण आदि को, जितने भी है सबको अज्ञान को जाना जाता है, अज्ञानी हूं बोलता है, तो जान करके बोलता है या अज्ञान भी बोलता है, मैं अज्ञानी हूं ना, अज्ञान वाला हूं क्या है, जैसे मैं धनी हूं बोलता है, मैंने धन का ज्ञान है ना उसका, इसी प्रकार अज्ञानी हूं कहता है, अज्ञान का भी ज्ञान होता है, ज्ञान है, भाव अभाव सारे पदार्थों का जाना जाता है, इस वस्तु का भी अभाव है, ये वस्तु का यहां अभी अस्तित्व है, भाव है, सब जाना जाता है, ये न इदम सर्वम विजानाति, ये सबको जिसके द्वारा जाना, ये व्यवहारिक कालीन बात को लेकर के, पारमार्थिक में तो कोई है ही नहीं, जिस अवस्था में सब आत्मरूप हो गए वहां किससे किसको जानेगा, किसको सुनेगा, ये सब कोई पूर्व बता दिया, किंतु व्यवहार दशा को लेकर भी कहते हैं, ये न इदम सर्वम विजानाति, जिस आत्मा के द्वारा सब ये जाने जाते हैं, चाहे थूल शरीर हो, सूक्ष्म शरीर हो, अज्ञान कारण से तो सबको जाने जाते हैं, जिससे सब जाने जाते हैं, तम के न बिजानिया, तो उस आत्मा को किसे जानोगे, किससे जानेगा वो, जान सकता है उसको, कि जिस आत्मा से सबको जाना जाता है, उस आत्मा को किससे जानेगा, तो बुद्धि आदि का विषय नहीं आत्मा, थूल शरीर का, सूक्ष्म शरीर का, कारण किसी का भी विषय नहीं, सब आत्मा के विषय हो जाते हैं व्यवहार काल में, क्योंकि अग्नि से जलने वाली लकड़ी अग्नि को जला सकती है क्या, आत्मा के द्वारा जो जाने जाने वाले पदार्थ हैं आत्मा को क्या जानेंगे, सारे विषय आत्मा से जाने जाते हैं, व्यवहार काल में भी स्थिति है, यदि हम ही नहीं रहेंगे तो किसको जाने, कौन जानेगा, जानने वाला हम ही होते हैं। हमारे शरीर को मिला करने, शरीर को मिलाने से गड़बड़ हो जाता है। ये न इदम सर्वम, ये व्यवहारकालीन बात है, ये न इदम सर्वम भी जानाती, जिसके द्वारा ये सब जाने जाते हैं, जिसके द्वारा सबको जाना जाता है, लोग जानते हैं ना जिसके आत्मा से। तम मैंने आत्मानम के न जानियात लोका, किस साधन से जानेगा लोग, जानेंगे लोग उस आत्मा को नहीं जान सकते। विज्ञातारम अरे के न जानियात, जो सबका ज्ञाता है, सबको जानने वाला है, उसको किस साधन से जाने, ये अर्थ करते हैं। जो विज्ञाता है, सबका विज्ञाता है, उसको किससे जाने, सबका विज्ञाता है, वो सबको जानने वाला है। सारे पदार्थ जितने भी भावाभाव जितने भी हैं, माने साक्षी रूप से आत्मा से विषय बनते, आत्मा के विषय बनते हैं, भाव अभाव जितने पदार्थ संसार माने जाते हैं, सब उसी का विषय होना है, साक्षी भाष्य है सब पदार्थ। विषय तो एक कहा विज्ञाता और हमारे केन भी जानेगा, तो सबका जो विज्ञाता है उसको तृतीयांत है, केन भी जानेगा, किस साधन से जानेगा, ये लोग नहीं जान सकते। ये तो बात वो निवर्तन थे अप्राप्त मनसा सा, ऐसा है तो स्थिति की आत्मा के स्वरूप ऐसा है, ये कहा। करोड़ पत्र है टिप्पणी यात्रा के ऊपर में एक नंबर टिप्पणी, उक्ता में वो विषय विज्ञान अभाव अन्य विद्रेय का अभ्याम दृढ़ी पूर्व नहा, माने जो पूर्व में कहा था विशेष ज्ञान का जो अभाव कहा था, न प्रत्यसंज्ञा अस्थि जो बोला था ना, विशेष विज्ञान का अभाव, अपना स्वरूप ज्ञान स्वरूप है किंतु विशेष विज्ञान नहीं है, वस्तु के अभाव होने से वो जो विशेष विज्ञान का अभाव है अन्य विद्रेय के द्वारा दिखाते हैं। विशेष विज्ञान कब होता है, जब अन्य जैसा होता है, द्वैत जैसा होता है, कब यत्र ही द्वैतम विभवती, द्वैत जैसा होता है तब त्रिपुटी हो जाती है, विशेष ज्ञान या अन्वय हो जाता है, और जिस काल में त्रिपुटी नहीं है, सब आत्मरूप हो गए, वहां पर व्यतिरेक लग जाएगा, तत्सत्य तत्सत्य तो मैंने द्वैत सत्य त्रिपुटी सत्य, द्वैताभाव है त्रिपुटी अभाव, विशेष ज्ञान का अभाव त्रिपुटी होने पर, द्वैत होने पर, द्वैत जैसा होने पर, मैंने क्या होगा विशेष ज्ञान होगा, और द्वैत का अभाव होने पर विशेष ज्ञान का अभाव हो जाता है, यही है अन्य विधि, तत्सत्य तत्सत्व तद अभाव तरह, ये यहां दिखाना है। उक्ता में भी विशेष ज्ञान अभाव हम जो बताए गए, जो विशेष ज्ञान का अभाव है, न प्रत्यय संज्ञास्ती करके विशेष ज्ञान का अभाव बताया था, स्वरूप ज्ञान का अभाव नहीं बताया था। अन्वय विद्रह का अभियान दृढ़ी कुर्बन आहा, अन्वय विद्रह के द्वारा दृढ़ करते हुए, दृढ़ी कुर्बन चुई प्रत्यय लगा हुआ है, दृढ़ शब्द में चुई लगा के दृढ़ी बना हुआ है, जैसे शुक्ल शब्द में शुक्ली भव ऐसा होता है, दृढ़ करते हुए मंत्र में कहते दृढ़ करते करती हुई श्रुति बोलती है, ये कहना है। यत्र ही कहा, यत्र ही द्वैतम विभवती, जब द्वैत जैसा होगा तब विशेष विज्ञान होता है, तब इतर इतरम पश्यति जिग्रति आदि है ना, उस अवस्था में अन्य होकर के अन्य का अन्य को सूंघता है, तो विशेष ज्ञान होता है, वहां गंध का ज्ञान होता है, द्वैत जैसा होता है। यत्र तो सर्वम आत्मा भवात, आगे आगे आने वाला है, जिसका अवस्था में सारे के सारे आत्मा हो जाते हैं, तो उस काल में कौन किसको जानेगा, केन कम बिजानियात केन कम पश्यति इत्यादि है, ये व्यतिरिक विशेष ज्ञान का अभाव काल है। किस तरफ भी है टिप्पणी, एक नंबर टिप्पणी 620 पृष्ठ में भी है, एतावता यहां तक पूर्व में अभी तक जो बताया ना, अज्ञान अवस्था की चर्चा की थी, कहना चाह रहे हैं जिस काल में द्वैत जैसा हो रहा है, किस काल में द्वैत जैसा होता है, अज्ञान काल, अपना स्वरूप का अज्ञान होने पर द्वैत जैसा होता है, द्वैत तो है ही नहीं जैसा कहा, इसलिए इवा लगा के बोलती है, द्वैत होता है नहीं बोलती है, द्वैत जैसा होता है, वास्तव में द्वैत है ही नहीं, माने रज्जु में सर्प जैसा होता है, सर्प नहीं होता, मिट्टी में घट जैसा होता है, घट नहीं होता, घट जैसा होता है, घट नहीं होता, मिट्टी है वो, ऐसा समझ रहा है, हर वस्तु में ऐसा समझ रहा है, घट नहीं होता, घट जैसा होता है, तो यत्र वा यही कहना चाहते हैं एतावता यहां तक एतेभ्य भूतेभ्य इत्यत्र सूचित हो भूत अविद्या उपाधि का संसार व्याख्या था यहां तक एतेभ्य भूतेभ्य वित्ताय तानी व अनुविनश्यति जो कहा था संसार जो बताया था एतेभ्य भूतेभ्य इत्यत्र सूचित हो भूत अविद्या उपाधि का संसार है। जीव में जो संसार है भूत उपाधि वाला है, क्या उपाधि वाला है? जब तक ये भूत है तब तक जीवत्व है, ये भूत में कार्य का भूत नहीं तो जीवत्व नहीं, भूत भूत अविद्या रूपी जो उपाधि है यह संसार जीवात्मा में संसार है, भूत अविद्या रूप उपाधि है। व्याख्या हो गई यहां तक संसार की व्याख्या हो गई। आत्मा में संसार कैसे आता है? ये भूत निमित्त होकर के आता है। भूत रूपी जो अविद्या अविद्या रूपी भूत है ना, भारतीकार ने भूत शब्द का अर्थ अविद्या किया था, ऐसे भूत का अविद्या रूपी जो भूत है वही उपाधि वाला है। जब तक अविद्या रूपी भूत है तब तक जीवत, जीव में संसारत्व है। अविद्या रूपी भूत हटने पर जीव में संसार संसारित्व तो नहीं है। यही है, एक कहा अभी तक, एक कहा एक कहा इदानीम अब यत्रवा सर्व आत्मा बाभूति बोला। अब क्या शुरू करते हैं? अब इदानीम महद्भूतम अनंतम अपारम इत्यादि सूचितम परमात्म दर्शन व्याख्याशन। अब कहते हैं जो इदम महद्भूतम अनंतम अपारम विज्ञान गण एवं जो कहा था उस बात को व्याख्या करनी है। पहले बाद वाली को व्याख्या कर दी, किसका? एतेभ्य भूतेभ्य समुत्थाय तानी भी अनुविनश्यति न प्रत्यसंज्ञास्ति, उसकी व्याख्या हो गई। ये पूर्व अविद्याकालीन है चर्चा, यहां तक वो हो गया। अब इसके आगे यत्रवा अस्य सर्वम आत्मैकाभूत कहना है, इसके लिए कहते हैं इदानीम महद्भूतम अनंतम अपारम जो बारम माने इसी का बारहवें कंडिका में कहा था एकदम महद्भूतम अनंतम अपारम इत्यादि सूचन इत्यादि मंत्रों से सूचित जो होगा, जो मंत्र भाग है इसे सूचित ब्रह्मात्म दर्शनम विज्ञान घर एव कर कहा। ये जीवात्मा को परमात्म रूप में देखना है, पहले शरीर रूप में देख करके नाश कहा था अविद्या काल में। ब्रह्मात्म दर्शन व्याख्याशन ऐसे व्याख्या करने के लिए, व्याख्या करने को भूत उपाधि भाव है ना, भूत रूपी उपाधि का अभाव है। अब क्या है? पहले भूत रूपी अविद्या उपाधि थी तब ऐसा दिखता था, अब भूत रूपी उपाधि नहीं है, आत्मरूप हो गए सब, तो उसका अभाव होने से विशेष विज्ञान लक्षण संसार अभाव वितरित यही है। विशेष विज्ञान स्वरूप संसार का अभाव हो जाएगा जीवात्मा। गत ज्ञान पद ज्ञान मध ज्ञान पहले होता था, अनेक प्रकार का ज्ञान होता, मैं घ्राता हूं ये मेरा घ्रातव्य विषय है और मेरे घ्रानेन्द्रिय है, हाँ मैं इसको जानता हूं इत्यादि जो ज्ञान होता था उसका अभाव दिखाना है। विशेष विज्ञान लक्षण संसार अभाव, उसका अभाव है इस अवस्था व्यतिरेक। पहले अन्वय बताया, व्यतिरेक कहते हैं माने उपाधि सत्व त्रिपुटी सत्व, उपाधि अभाव है त्रिपुटी अभाव यही है। एक यह प्रभा अश सर्वम आत्मा बाबत कहा यत्र वै अश्य अश्य माने विदुषः, ये ज्ञान अवस्था की चर्चा है। जिस अवस्था में ज्ञानी का सत्य सब आत्मा ही हो गए तद केनकम जिगृहत, किस साधन से किसको सूंघेगा? वहां आक्षेप में है, सूंघना बनता नहीं, वहां साधन भी नहीं है, घ्रातव्य विषय भी नहीं है, घ्राणेन्द्रिय भी नहीं है, उस काल में घ्राता भी नहीं रहेगा। घ्राता तो उसके काल में बोला जाता था, लिखता है तो लेखक बोला जाता है, जो लिखने का साधन है तो लेखक नहीं कहा जाता उसको। क्या सही है इसमें वार्तिक है, यत्र ही द्वैतम भी भवती इति अस्या श्रुते तात्पर्य आहु वार्तिकाचार्य। यत्र ही द्वैतम इव भवती, ये जो श्रुति है ना, ये पूरे श्रुति यहां तो प्रतीक ले लिया माने ये मंत्र पूरा, इसका तात्पर्य कहते हैं वार्तिकाचार्य। इस कंडिका का तात्पर्य बताते हैं, यत्र ही द्वैतम भी भवती, द्वैत जैसा होता इति अस्या श्रुते, ये जो श्रुति है माने इस ये जो मंत्र है इसका तात्पर्य में आहु वार्तिकाचार्य, वार्तिकाचार्य इसका तात्पर्य कहते हैं। ऐसा कहते हैं क्या है? वार्तिक तो होने वाली नहीं है पूरी, ज्यादा है, कल करेंगे, यही रहते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पुरात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः। कृष्णा।